चर धातु चलेगा, गति भक्ष गतु भक्षण च न हो गया था, लट लगे हो गया था अभ्यास में। नुक चंग नुक कहाँ किसी तरह होगा, चर पलुश्च और चू कैसे हो गया, चंचूरीति हाँ सत्र का अर्थ मालूम है नहीं, नहीं मालूम है हाँ अभ्यास से पर क्या सूत्र है, उत्पर से आता तो उत के बाद अकार को उत्पर से आता, उत्पर से आता कितने पद है विभक्ति मालूम है, तीन पद कैसे उत्पर से देख हो गया अत अत प्रथमांत है द्वितीयांत है षष्ट्यंत, अत कैसे होता है लुप्त षष्ट्यंत है हाँ अतः अत नहीं अतः हाँ अत को होता है परस्य अभ्यास पर ये हो गया लट हो गया था, लिट में क्या बनेगा धातु क्या बनेगा, चन चंचूर आम हो जाएगा, चंचु राम दीर्घ हो जाएगा, हलीच दीर्घ होगा ना नहीं, चू में ऊ को दीर्घ नहीं होगा, पर में हल चाहिए, चंचुरीत में दीर्घ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था चंचुरीत में, चंचुरती में हुआ था हाँ, तो चंचुरान चकार लूट लूट में दीर्घ होगा, चंचुरिता लिट में लोट में क्या बनेगा, लोट में रूप दिया है क्या है? लोट दिखने से बाकी तो हो जाएगा पूरा हो जाएगा, लोट लकार में लोट में क्या बनेगा लिख कर दिखाओ तो लोट दिखा, ये दीर्घ रस दोनों है गुण क्यों नहीं हुआ, संचुरान में आठ पी थे आड़ू तुम से पीछे किसने गुणा नहीं किया, क्यों गुणा नहीं होगा, आठ पी थे ना सूर्य पुगंतर से गुण भारती गए तपर करने से, चंचुरानी में चूर में ऊर है पुगंतर से गुण होना चाहिए, आठ पीते हो गया तर्प करने से नहीं तो हो जाता, और कोई समाधान नहीं है कुछ है नाभ्यस्तस्य अचिपिति सार्वधातु के लौंग लकार में देखो दिया अचुन चुरीत ये ईट हुआ किस तरह से, ईट का अभाव क्यों क्या बनेगा, अचन अचंचु ये जो रूप दिया कहाँ का रूप है, अचंचु में दीर्घ कैसे हो गया हाँ हे पुस्तक में ए बता दीर्घ कर ले गया हाँ, और सिप मध्यम प्रसंग क्या बनेगा, अचंचुरी ही और अचंचु हो उत्तम में क्या बनेगा, हाँ विधि में क्या बनेगा, हाँ लुंग में हाँ आगे धातु है कन धातु खनु अवधारणी यंगल कौन से चंखनीति ईट पक्ष में जब ईटना चंखन अगर ती क्या तो लगा नुगत तो पहले से ही चंखनीति में लगा है, चंखनीति के बाद चंखनती में सूत्र में पूछा हो क्या लोप कहाँ हुआ, इसके लोप हुआ नश्चा पदांत झले अनुसार सही से प्रश्न नहीं, चंक नीति के बाद चंक अंत में क्या विशेष लगा, चंक निमित्त में जो चंक अंत में सब बराबर है अधिक ऐसे में क्या लगा, नश्चा पदांत पहले बोलो अनुसार से बाद में हाँ, और तस में जनसन लग गया, तस में क्या सूत्र लगा? तस में लगा, तीप में क्यों नहीं लगा मालूम है? कीर्ति गीते नहीं, तस में कीर्ति गीते, तस में कीते हैं गीते, कैसे गीते सार्वधातु को? हाँ, और तीप में सार्वधातु नहीं है, है? अच्छा, गमन हो गया चौंखा तह, और अंतिम में क्या बनेगा, क्या सूत्र लग गया? लोपन से क्या रूप बना? चंकन, चंकनती, चंकनती अंति के नकार क्या किया? जी को अंति बना, क्या हुआ है? क्या बोल दो, अध्यवस्था सूत्र से क्या हुआ? अधक, अध, अति बन गया, चंकनती। आगे क्या बनेगा? आगे सिप में क्या बनेगा? चंख, चंख नीश एक बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? चंखन से आगे चंखा थ, चंखा थ आगे चंखनिमी, चंखनमी आगे चंखन वह, चंखन मह। हाँ, ये आया कुछ समझ में? पुस्तक देखने से कहाँ मिलेगा, पुस्तक ढूंढते हैं ना, है क्या? नहीं। हाँ, ये तो चंखा, आगे चंखा ही रखा है ना, उसको देख रहे सब। हाँ, ये लट लगा रूप लेकर दिखाओ, तो लट लगा रूप लेकर दिखाओ, अभी हो गया खंडा तो का खपुरा है ना, चंख है कह, और न पूरा है ना, नहीं आधा है, न भी आधा है, और ये नहीं क्या है, क्या बोलते हो, ये न लिखा है ना, नहीं में है ना, तो अ है ना, पूरा है, अ है ना, है तो अत है, बोलो, और ख में अ है ना, नहीं नहीं है, ख में अ नहीं लिखा है, ऐसे ऐसे पता है, ऊपर क्या है? अति में भक्त गलत लिखा है, चंख क्या लिखा है, वो चंख न, अति में क्या होगा, गमहन जन खना खसाम नीतालंगी उपधा लोप होगा, ख आधा हो जाएगा, क्या बनेगा? चंखनती, क्या बनेगा? चंखनती, दिखाया नहीं ना आपने, एक भी क्या लिखा देखो, अच्छा सुविधा तो बड़े आराम से बैठ जाते हो, चंखनत, चंखनत है गलत लिखा है, हाँ इसमें नहीं, हाँ ये भी गलत है, ये नहीं, ये ठीक है, चंखनिशी, ये चंखनसी, चंखात हो, चंखात ये ठीक है, यहाँ कितने चंखा, चंखात हो, लोट लकार में क्या बनेगा, लिट में क्या बनेगा, चंखनान चकार, लिट में, लूट में चंख नीता, चंख निश्यति, लोट में क्या बनेगा, चंख लोट लेकर लिख दो, लिखो, ये पुस्तक में क्या दिया, चंखा नानी लिखा है, अपने सब चंख नानी सब ने लिखा, देख करके लिखना चाहिए ना। किसने देकर नहीं लिखा है, सब चंख नानी लिखा है ना, हैं क्या बनेगा, खाने बनेगा, पुस्तक में क्या है, चंखा नानी दीर्घ होगा ना, नहीं होगा, गलत है, चंखा नानी, चलो अच्छा है, किसने नहीं देख कर नहीं लिखा, देख कर लिखने पर चंखा नानी लिखना था, लिखा है, हाँ पुस्तक में है चंखा नानी, लंग में ऐसे बन जाएगा, लंग में क्या बनेगा, अचंखनीत, अब ईट नहीं होगा तो अचंखन, तस में अचंखाताम, आगे अच्छा खुनो हो, सेप में क्या बने बोलो, अचंकन आगे अचंकातम तम अचंकातम आगे हाँ कनिमी मिपकम अचंकनम आगे अचंकन अचंकन बनेगा विद्रे में क्या बनेगा शंख न्यास असली में ये भी आशा क्या बनेगा अचं चंखा चंखायात और चंखन्यात लोंग में अचंखने थी अच्छा ये भी भाषा लो अतो हला दे लघु अचंखनी तो अचंखानी थी। अच्छा आगे धातु क्या है यू धातु है यू मिश्रणा मिश्रण उससे यू धातु से यंग लोहन पर यो यो यो यू धातु क्या हो जाएगा यो यू यंग है इसमें सुनाई पड़ता है लू कैसे होगा हैं यंग उचित धातु क्या रहा है यो यू ती पे आने के बाद ईट होगा हैं गुण होगा यू को बुद्धि प्राप्त है उत्तो बुद्धि लुकी हली वृद्धि प्राप्त है ना नहीं हाँ उत्तो वृद्धि तत्र नाभ्यस्त इत अनुवृत्तिर उत्तो वृद्धि न नाभ्यस्त अभ्यस्त की अनुवृत्ति तो अभ्यस्त से न इसलिए वृद्धि नहीं होगी तो गुण हो गया यो योति गुण किस सूत्र से हुआ जब ईट नहीं हुआ ईट होगा तो गुण होगा गुण अबाद बन गया यो यवीति यो योति यो यवीति तस्में क्या बनेगा यो यो आगे यो यो वत्युभंग हो जाएगा अब ये क्या बनेगा मध्यम पुरुष में यो यो यो सी यो यभिषि यो यो थह मेप में यो य मीमी यो य बी मी और दूसरा यो यो मी आगे यो यो वह यो हाँ लोट में क्या बनेगा यो यो वीतु यो यो वीतु और दूसरा रूप यो यो तू आगे यो यो ता हाँ यो यो वतु ही में क्या बनेगा यो यो ही तात में यु तात ईट पक्ष में ईट नहीं होगा ईट नहीं उत्तस्य प्रत्याद संयोग न असंयोग उत्तस्य प्रत्याद असंयोग प्रति यु होता है ही को लुप होना चाहिए उत्तस्य प्रत्याद उत्तस्य हाँ प्रत्यय के उकार हो तो उत्तस्य प्रत्याद होता है यु धातु में नहीं लगता है यो तो यु धातु क्या बनता है यू ही बनता है नहीं नहीं उत्तस्य प्रत्याद प्रत्यय उकार से पर तो क्या बन गया उत्तम पुरुष में क्या बनेगा यो यो यो यवानी क्या बनेगा यो य ना यो यो के बाद क्या है हाँ आगे एक वचन दो रूप बनेगा एक तीन रूप बनेगा एक ही बनेगा और आगे यो य भाव गुण हुआ किसमें नहीं गुना गुना नहीं हुआ हाँ लंग में प्रथम पुरुष एकवचन क्या बनेगा अयो अयो यो तो दूसरा अयो यवी मध्यम पुरुष एकवचन में अयो अयो यो हो उत्तम पुरुष में अयो यवम एक रूप बनेगा हाँ और प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा लिख कर देखा हूँ प्रथम पुरुष बहुवचन लंग लकार में अयो यू यू यू है हाँ उभंग होगा उभंग लिखा जुस्सी चंत अंग से गुण क्या सूत्र जुस्सी च लिखा लाया था ना ही लिखा रास्ता में हाँ जो सिंचाई का अंदर सुना आयो याबू हो हाँ ये हो गया विधले में यो यो याद आसले में दीर्घ होगा किस तरह से मूल्य लिख दिया आशी से दीर्घ यो यो यात लुंग में अयो याबित दिया है सत्रह क्या लग गया शिक्षी वृद्धि पर अयो याबित अयो याविष्टाम बनेगा आगे धातु है नु नु धातु भी यू के जैसे बनेगा नो नबीति नो नोति बन गया नो नबीति नो नोति बन गया लोट में क्या बन गया नो नबीतु नो नोतु और नुनुतात नुनुताम नुनु वतु सिप में नुनु ही नुनुतात नु आगे बोलो नुनुता उत्तम पुरुष में नो नो वाणी नो न या नो नो न वाणी लंग लकार में मध्यम पुरुष में क्या बनेगा अनु अनु नवी और अनु नो उत्तम पुरुष में अनु नवम प्रथम पुरुष बहुवचन में अनु नवु हो गया आगे है वहाँ के त्यागे हांग हाक दोनों नो जाहेती जाहती जाहेती हांग हाकोस्तु यंगुल की तुल्या निरूपाणी गीत प्रत आत्मनिपद यंगुल के में नहीं बनसे परसमित हो जाएगा जाहेती बन गया अभ्यास हा धातु है ना अभ्यास में रस प्राप्त था किसे निषेध होगा हैं रस होगा फिर देर के लिखा जाहे थे देखा है लिखा है दीर्घ हो कितने से दीर्घ हो जाएगा किंतु वाक त्याग जो कीते है हा के धातु ने कीते है ना वहाँ दीर्घ हो कितना लगेगा वाक त्याग है ना हाक में ककारी थे ना नहीं वांग में तो नहीं वाक में हाँ अकित अभ्यास से अभ्यास कीत कैसे होता है कि सूत्र से नूक नी के रुक आदि होता है तो कीत हो जाता है तो दीर्घो की तरह से दीर्घ हो गया जाहेती ईट हुआ जब ईट नहीं होगा वहाँ दीर्घ होगा होगा क्या रूप बनेगा जाहती ये जाहेती कहाँ के रूप है जाहेती प्रथम पुरुष एकवचन अजाहती एकवचन का द्विवचन क्या बनेगा जा तो यहाँ सूत्र लगेगा ई हल्यगो जाहित लिखा है जाहित आगे क्या बनेगा जा होती क्या बनेगा आ कहाँ जाएगा हाँ आगे मध्यम पुरुष में जाहे सी जहा सी आगे जाहित हाँ आगे मी जहा मी म हाँ आगे यह जहा तेस्य सूत्र लगता तो क्या होता जहा तेस्य सूत्र से क्या होता हैं विकल्प से हैं हाँ जो कहाँ जहाँ यह लगता है और दूसरे आच हो कहाँ लगेगा ही आने पर आच हा ही होना चाहिए और लोप ई कहाँ लगेगा लिंग लकार में यह पर हा का लोप और घूमास्था गा पा जहा तिशा महली ये कहाँ लगेगा चाहिए घूमास्था गा पा गा वो घूमास्था जहाँ जहा तिशा हली से क्या होगा ईद तो होता है किस में आसली में घूमास्था गा पा जहा तिशा महली से ईद तो प्राप्त है कित होने पर और एर्लिंगी एत्तु आसनी एत्तु ये जो एते पंचापि न भवंती क्यों नहीं होगा जहाते चमे स्तिपा निर्देश उसे आज लोप ई सब शान में स्तिपा निर्देशात इसलिए ये नहीं लगेगा तो सरल हो गया प्रथम पुरुष भोजन क्या बनेगा जाहती जाहती में धातु क्या है हा हा के आकार के लोप हो गया किस सूत्र से हाँ आगे रूप दिया जहाँ से जाए आए तो मध्य लौट गया रूप हो गया दे है सो जाई तो जाही ही हाँ जाई तो लोट में क्या बनेगा जाहे तू जाहि जाहा तू आगे जाहितात इताम जाहतु ये सिप को ही होगा क्या बनेगा जाहि इतात हाँ उत्तमे जहानी जाब यहाँ ईट तो आदि कुछ नहीं है ईट नहीं होगा नहीं है लौंग लकार में अजा हे तो ईट पक्ष में ईट नहीं होगा तो अजाहत ताम में अज अजाही ताम आगे अजा हो आकार का लोप किस तरह से मध्यम पुरुष में अजाही अजा हे सी अजा हे से नहीं अजाहे अजाहे अजाहितम अजाहित आगे अजा अजाहाम अजाहाम अजा हिव अजाहिम विदले में जाहि नहीं जाहिया आकार का लोप हो जाएगा ये तो होगा ये तो होगा हैं ये हल्यघो ये हल्यघो जाही यदि जाहिया तो ठीक है आशीष में ये हल्यघो नहीं लगता है क्या आशीष जाहिया तो दिया है क्या ये हल्यघो सर्वतो गीत कहता है हाँ तो आश्रम में जाहायात कोई कार्य नहीं हुआ जाहायात लूंग लकार में रियम रमन स्थान शख्स जो है अजहा शीत अजहा सिस्टम अजहा शिशु और लिंग लकार में अजाहिष्यत ईट हो गया हा के आकार कहाँ जाएगा स्नाभ्य स्वरा तुल जाए अजाहिष्यत बन जाएगा आतुलपीट चकिए हैं जो अजाहिष्यत में वो आत्मा स्नाभ्य कौन सा श्य श्य अर्धातु है अर्धातु तो क्या बनेगा सर्वातुलता है स्नाभ्य स्वरा तो सर्वातु तो नहीं है तो फिर आतोले पीट चले गया आतोले पीट जाए ईट है अजाहिष्यत बन जाएगा लुका लुप्ते प्रत्यय लक्षण अभात अभी दूसरे धातु है सप धातु सप धातु से सप सय यंग लुप करने पर संप्रसन्न प्राप्त है सपि समी व्यया यंगी सप उसमें आया संप्रसन्न के उसके लिए कहते लुका लुप्ते प्रत्यय लक्षण अभावात सपि समी व्यया यंगी तो उत्तम न लुक लुका लुप्त लुप्त हुआ किस सूत्र से यंग लुक होने से प्रत्यय प्रत्यक्ष नहीं होने से संप्रसारण नहीं हुआ उत्तन मत संप्रसारण न रुदादिव्य सार्वधातु के सूत्र से ईट होना चाहिए इति गण निर्देशाद ईट न ईट गण निर्देशाद इण न इण न क्या है इण ईट न अच्छा इण न में न क्या दे नकारे उसको स्टुनाष्टुत्व होना चाहिए मालूम है न क्या के नकार लेकर देखा हो किसके मालूम है तो इण न लिखा है न क्या के न स्टुनाष्टु से अच्छा हो गया सर हो गया अभी क्या सूत्र न पदांता टोर न इण न इट नहीं हुआ तो सा सपीति अभ्यास सप धातु का अभ्यास में दीर्घ कैसे हो जाएगा सा सपीति तो साने पर ईट नहीं होगा सा सप्ति और तो साने पर संप्रसारण हो जाएगा ना नहीं सा स्वप्त और झे झी आने पर क्या बनेगा सा सपति या सापति देखो पुस्तक देख रहे बोलो सपति बनेगा स्वा नहीं सपता तो सा कैसे होगा पुस्तक देखने से सापति हो जाएगा नहीं तो सपदा तो सा कैसे हो जाएगा सा सपति दीर्घ काटो सा सपति और मध्यम पुरुष में क्या बनेगा सा सपी सी हाँ आगे सा सप्त हाँ आगे सा सा सप हाँ लोट लकार में इसी प्रकार बन जाएगा स्वासपी तो स्वासप्तु तात में तात आगे असास्वपी ते कहाँ के रूपे लंग लुंग नहीं लंग असास्वपीत असास्वप बन गया त को कैसे जाएगा हर लोपन से असास्वप और मध्यम पुरुष से क्या बनेगा असा स्वपी ही असा स्वप विधिने बन गया स्वा सास्वप्याद सास्वप्याद बन गया आशीर्षितु वची स्वपीति उत्तम संप्रसारण हो जाए वचि स्वपे जाते नाम कीति यम को मान कर नहीं आश्री के थे स्वप क्यों कर वो हो गया ऊ होने से संप्रसारण सा क्या बनेगा सास्वप्याद उत्तम कैसे ऊ कैसे हो गया संप्रसारण सास्वप्याद सास्वप्याद और लुंग लकार में वृद्धि हो गई दो क्या बनेगा अतोहलाधरों से असास्वपी असास्वापीत असा और एक बनेगा असा स्वपीत दो बने हैं ना असा स्वापीत और असा स्वपीत ये दो रूपये एक स्थान का है क्या रूप से भेदे विकल्प से हो गया हाँ ओम।